I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. Yeah! Oh, เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้แท้ๆมุนน่องมัดแท้ๆมุนน่องอ๋อแท้ๆกูขอลาหยังกูมอสเอ๊ะบ่ะเอ๊ะบ่ะเค้าเนี่ยเค้าเนี่ยดิจะมาแท้ๆดงๆข้างหน้าเราอยู่แล้วนะหมองเนี่ยอ๋อบ่ารู้สิโหลเลยกูมอสเปียวเลยอืมจนเราลุสิดาก็รอ2ลุสิงวันไอ้เจ้าไม่อยากสิบ่ะเนาะอะกูป่วนซะได้แก๊สเสร็จลิกูจนเราไม่เปียไม่ชินไปถ่าไปบ่ะเนาะอนุญญ์มิตรใจแท้ๆไม่อยากสิอ๋อกูมอสกะเลยถ้าเราซ้อมบ่รอตีลงนี่ กูมอสน้าถองยาอูสุดิเพชรกะตะมีตะกาเปิ้นไปท่าราชิอืมดิโอเคนี่สู้อดีตชินเนี่ยอนันตสัจญาวลาติมักกะติมมาเลยเปียดาใบแม่ลิไอ้ร่อเนี่ยม่อเนี่ยกะเบ้งเนี่ยพระเยซูมะเตะลุ้นลุต้องมันนี่ดาบาจิบุชิงถ้าสู้ยินแล้วเปิ้นไปว่ามะชิงถ้าเนี่ยกูม่อตะชาบาทะชินน้าถองยินเลยเอบาทะชินน้าถองนี่นะเลสู้รอโหเมม่านี้เมม่าหันยาเมม่าตันซินชิดสิแท้กะลิแกบาทะชินชิดตะเลเปีย ဖြစ်ဖြစ်တို့အိမ်မှာအဲ့လိုတချင်းမျိုးညမ်းထောင်ဘူးကိုမောရဲ့အာဒါဆိုလဲလုံးဝပိတ်ထားလိုက်တာကကြက်သေးရှိတာပေါ့ဗျာခင်ဗျာကောင်းပါပြီရှင်အဲအဲ့ဒါအကောင်ဆုံးအစီအစဉ်ပဲဗျာမောင်မနှစ်ယောက်ဘာတွေများစကားလက်ဆုံးကြနေကြပါလေမမေလဲမရောက်ထားကြလို့ဖြတ်ဖြတ်တို့မာမီနဲ့စကားကောင်းသွားတဲ့ကွယ်ငါသားလေးစာလာရောပေါ့နော် ဟုတ်အိမ်မော်ရီနဲ့ပြင်ခိုင်းတာပြီးပါပြီအန်တီသမီ 啦，大米嘞果然切饼他啦，说吧咯。 好的，安迪。 都卡下路，大米耶，都卡下路。 都卡冇包，安迪耶。他没有应该一毛的切他的哩，因为我家了大米果然好的嘛，谁在麻痹，我拉个啦。 我没理他。 大米呀，硬硬哩那个，青梅米么老，两梅米么老，你拉个的都熟了。得拉你路嘛，得卡了。你不讲呢，要当好不安迪耶？ 大伯哩，大伯大伯，水里嘛呢，真是眉目的都没意思了，地老多心嘛不？ 好的，姑妈也好的。 嗯嗯，都卡吧呗，越表路表慢嘞，没的。 该拉路嘞，妹妹都得来啥嘞？啥来家呀？伢呢在沙坡转，手面木牙肉硬啊，配他的嘞，是咯。妹妹若打米嘛，不是的，是你的，你打的。 妹妹嘞，我打赢那边的路，没啥的，妹妹。喏，妹妹呗，来啥来把刀呀？ 哦，没好打打耶，这苦这个配他了。但米嘞，太太，谁没搞没你吧？我没乖。 哎，妹妹嘞，那么，真的没啥路了，谁没搞没批判的，没吃的，喏。哎，等奶奶的亲人家路，没吃的，古人吃的，有点人包里边。我可是月交的，得困难呗，皮皮。配对不要那对什么见到你没变没过过拉不着没一些呢啥不要吧没呀 哦哎你是新加坡可把拉上电力过的带你带你到嘛配家比你没路天母过没 啊把比路来呀 哦这这个你的能耐来带没他的来带拉拉里路别没看来母里 啊没没没打手印来呀我是你们呀切不要追他过嘛我空空没没杀进道歉呢哎能信用呢对呀给妈的的看你把路路没了给 哼谁家哎你路一南边没有地的地点没搞那他谁的谁的地他的路路我们现在好 妈的没没搞没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没哎呀越表达还越表达我你看你喏可不可以啊姐新年呢新年呢 哦最近呢路表达嘛阿姑 你别把啦我把路表达嘛嘞 你别应该他们在配他的的了对吗 配亲的应该配见到了你来没啥的无力啊 哈都没来了别把嘛啦这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这 ยาวเยอะมาปั้นทุนนี่จะรากว่าอะไรก็สั่งเงี้ยบัดเดี๋ยวไปดูอุลิพี่อุลิคุณจะนอนเมื่อไหร่อะมีอะไรสิเดี๋ยวอุลิคุณจะนอนอุลิจะใส่เหล้ากุนีบีอ่ะพี่ชอบไปทำอะไรเนาะตัวมองก็รับเยอะยังไงตัวมองก็รับเพราะอยากเป็นยาตัดจีก้าเมียรักกูอุลิรู้ช่างเจ้าอุยมูมาดีเดียวก็ไปรู้ลูกบีพี่นายมาได้เลยไม่ได้อุลิไม่ได้อุลิคุณจะนอนที่ไหนเช่นเลยดีกว่าลิคุณจะนอนสั่งเรื่องอะไรมาบ่าว ลู่ล็อกกันเนี่ยลู่เรื่อยจังหูเสียงเสียงเล่นเล่นอะไรตีจันลู่วะอ๋อดามยาตูมองเย่ล็อกกันเย่แต่ดันสุดาไม่หาสังสรรค์อัดด้วยเป้าหนีบุไม่รู้บาบุอันนี้สังด้วยเตยุเตยกุเทกะดัตนาเพราะว่ากูอาเมียเดตูเรนเน่สอดีกายเอ็มยูสตีลายเอ็นเวอร์เวนเวกูนายสินจีลายเอ็นโลกาจีฮาร์ตเพื่อสาวนีราตูมองตัวยามาบ้าอุลิสฮูรุระกะ อันนี้ตระเนี่ยกงยี่สิ่งเสียงด่าลู่เล่นเนี่ยเปลี่ยนบอกว่าตัดเหตุด่ากูมีเมียจีสวยเปล่าเลยท่าล่ะเขาเดี๋ยวนี้เอ้าล่ะเพราะว่าเอ๊ะสิบแปดตะคุเบ่บอดูมองเอ๊ะด่าสุยเจ้าหน้างมวยเดียวสูบารอเก๋เจ้าหน้ามีกาเลยแรงบีกาเกาหลีเบียดูซีเลยจะอุ้ยสุยเจ้าหน้ารู้ตามีกูทำเองซาลาพิจารณาโมเนี่ยมีจีสวยที่เนี่ยเขาเมาสูบปังกันตรงเนี่ยเขาปนับยากามันนี่จะเกา นี่จะไปเลยอุ้มไปกว่าเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยเอ้าเจ้าเนาะก็วิวัฒน์แค่นี้ละบ่ฮักกูมีอะไรดูมองเอ้ยเจ้าเนาะบ่อะด้วยถ้าว่าสมัยเมื่อไอ้น้องเชี่ยมากงูเจ้าเนาะไปลุยมาเลยเอ๊ะนี่เนี่ยละช่วยเนี่ยมีกิสัยจ้ากันนี่วันนี้ชี้ชุดจ้าเลยอุ้มประกาศตั้งนานเลยมาหาตั้งนานเลยเอ๊ะจ้ากันวันนี้สุดพอจ้าเลยอุ้มอืมเส้นสายจะไปเลยอุลีอ่ะเส้นสายจะไปเลยแต่ว่าว่ากู ลุงสันยินรู้หรอไม่อยากพูดบอกตัวมองเย่สิ่งแก่เจ้าแค่เด็กลูกแก่ก็ปูบีแก่ข้าด่าแค่เดมหูละสาวหาอเมียมาเก้าปีแม่ตายเด็กตั้งหูปีไหนเดี๋ยวนี้สุรามิวจารอเมียมาพ่องปีแม่สุนีนาจินเดวิรนาโกปิดใจเลยอแมนโรตัวมองเย่เชื่อรู้เบี้ยวยัยยงเด็กเขาเย่เบี้ยเมียมู้คุยไรมาตีสุดลูกเชิงคานเนี่ยเพราะว่าเป็นเนียดีได้รึเปล่ามาพี่ชายจีมา อดีตชาติยาดออกมาเป็นหมอกาบอกกาเสียงกาบอกได้กาบอกได้สุดเลยดูมองรูตัดเท้าตาเดียวกูไปเลยพังปงยินดีเปียบยานี่ดูเพลินรูปีรอแต่พอบอกไหนมาได้เลยอืมดาสวยเนาะอเมริกาใจมีบีเลดวีเป็นเส้นไหนบูจะเนาะอเมริกาต้องจูซามาอุลีจะเนาะอเมริกาต้องจูซามา ยองส่งเนี่ยดองลูกไปเบียวเบียวจองยองส่งเนี่ยจ้าลูกไปทิ้งทิ้งยาอีเยียร์ก็รอมาเชื่อลูกไม่อยากรู้มีดีรอไม่นี่เนี่ยตาอุลิตาลาลูกไปฟีฟีอเมริกาอเมริกันตาพี่กันนี่เบียวส่งไปเลยสัมมาอเมียโน่ส่งเลยสัมมาตาลูกเรื่องจังหวะตีจิ้นลูกบ้าไม่อยากตาลูกเรื่องจังหวะตีจิ้นลูกบ้าไปดูเรื่องจังหวะมีอาตาตีจิ้นเนี่ยอะไรตาเย่แล้วเดี๋ยวอันนี้จะส่งเบียวยังเนาะ ตากูทำไมพันยี่นี่เลยตายวันก็อดีตก็บอกอเมียอุจโนอเมียเนี่ยเบียวยังเองอดีตตายวันเนี่ยมาลีอเมียช่วยมาพิจิตรเนี่ยลูกเดียวมามาบ่าวอืมโอ้ลินซานี่จอยเลยเดียวกันรอโตตลามาเตะตายอืมมีอะไรเบ้โอ้ไหนก็แล้วส่งเจ้าไปจะดูเธอยังนี่เด้มาบอกเธอบอกสกัดดูมาอเมียจะสิวุ่นสิเด้มึงก็เลยกูอเมียไปแล้วลูกจีบีรออเมียไปแล้วจ้าลูกยา อาลุงอดูรุ่นเนี่ยนุ่นเรื่อยจีบ่าวเอ็มยาตายน้ำไหมข้าเองช่วยไหมมุ่ยน้ำไหมนายพี่ไม่สุดเลยประกาศตั้งแต่ตมีอยู่ด้วยจีบ่าวเอ็มยากันจีรอาตาลีบาพี่เช่นนั่นเลยอืมอาตาลีใส่ชั้นเอาไม่บาซีซินไปยามเลยเปล่าเอ็งจีโน่ลุงมึงเองแต่ละเราขี้ช่วยเช่นนี้มีเอ๊ะแค่บอกตายแค่บอกอเมริกาบาเมียเลยลูก ปะกันยังอู้รู้ปงบารูไปกูพยายามดูอะไรเนี่ยตัวป๋อตาใจแต่เราขยี้ใจกูอยู่ตัวเราบีตาสีเนี่ยจะเก่าเลยจะขาดอยู่ตัวน้อตาเออจะโน้ตทำไมขยี้เสียงอะไรเออดีลูกข้างนั้นเนี่ยตัดได้ยังขยี้เสียงอยู่หัวหูมีอ่ะเออยุ่งยุ่งเงี้ยสุดสุดแบบนี้เลยจงตะลุสาบีจงตะลุตัวมาไม่อ่ะ โอ้ไม่เข้าใจไปตายไม่เข้าใจไม่เอาเปลี่ยนเลยละกว่า တကယ်ပြောတာပါအမေဒါတကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်ရဲ့ဂုံတွေအဆောင်ရောင်တွေပက္ကသနာတွေကိုလीဒီတိုက်နဲ့ဒီခြံထဲမှာပဲအကုန်ထားပေးခဲ့မှာပါထားပေးခဲ့မှာပါမနေ့ဖငါစပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာလမ်းမေးကကျွန်တော်ဖြစ်စီရမယ်အမေလမ်းမေးကကျွန်တော်ဖြစ်စီရမယ်ပထေးသားမော့ဆိုတဲ့ဘဝကိုလीတလတိကြီးအနာပေးပြီးအညတရာမော့ဆိုတဲ့ဘဝနဲ့လူတွေကိုလीပေါင်းတင်ဆက်ဆံကြည့်ရှင်လို့ပါအမေရ ေဒါဆိုရင်ဒီတလအတွင်းမှာငါသားလေးမျက်နှာငယ်နေမှာပေါ့ကွအ ဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲမေးကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲတသက်လုံးမျက်နှာကြီးသားသမီးဆိုပြီးတော့ကြီးကျယ်နိုင်ကြီးလာတဲ့ဒီမျက်နှာတခါတလေအပြင်းကြီးအမေရေငယ်ငယ်စမ်းမရစီငယ်စမ်းမရစီအဲ့ဒီလူမျက်နှာငယ်ပြီးတော့လူတွေအထင်သေးစေခြင်းလို့အထူးစီစဉ်တဲ့ကိစ္စလေးပါမေ း အထူးစီစဉ်တဲ့ကိစ္စလေးပါဒါကြောင့်သားခီးထွက်ရင်လीဝတ်သွားဖို့အဝတ်အစားတစုံကိုတောင်းမှာပဲအဲ့ဒါမနေ့ကကြိုးစားပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတာအမေရေ တားဝယ်လာတာမင်းမေတောင်မသိပါလားဘယ်စတိုးရလဲတာ ဘယ်စတိုးကမှမဟုတ်ဘူးဘယ်စတိုးကမှမဟုတ်ဘူးဟိုဦးလေးဖြိုးစီကလीခဏငှားတာအဲဦးလေးဖြိုးအလုတ်လုံရင်ဝတ်တဲ့အင်းကြီးစုပ်တထဲရဲ ့ ရေလဲပစိုးအဟောင်းတထဲရဲ ့ ဦးလေးဖြိုးတောင်မှလीမသုံးလို့စွန့်ပြစ်ထားတဲ့ဟိုလွယ်ရေးစုပ်ကတလုံးရဲ့အုတ်ထုတ်အဟောင်းတလုံးရဲ ့ အဲနောက်ပြီးရာဘာဖနတ်တယံရဲ့အဲ့ဒါတွေဟာလीကျွန်တော်ရဲ့တလခရီးစဉ်အတွက်အသုံးချမဲ့အဆောင်ရောင်တွေပေါ့အမေရဲ့ ဒုက္ခကြီးလိုက်ပါပြီးတော့သားရဲ့ဒုက္ခကြီးလိုက်ပါပြီးတော့လေကွယ ်နေရိပ်ကူလူချင်းနေဘူးကစောင့်ရတတ်တယ်ဒုက္ခကိုလူချင်းဒုက္ခနဲ့ရင်းရတတ်တယ်လူတွေအကြောင်းအဆိုးအကောင်းကိုတစိတစောင်းလေ့လာတဲ့နေရာမှာဟန်ကိုကိုဆိုသလိုတဘာဝယုတ်တိရှိဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားအမေရဲ့အဲဒါကြီးမဲ့သားသုံးမှုဆွဲမှုငွေတော့အမေစီကပဲသားယူသွားမှာပါအမေရ ယူစမ်းမှာသားရဲ့ယူစမ်းမှာသားယူမသွားဘူးဆိုရင်လည်းအမေကဇွတ်ပေးလိုက်မှာပါအ ਨੇ ဆုံးခြေဆောင်လက်ဆောင်အနေနဲ့ငွေ9000လောက်ထည့်သွားလူသေးလို့ရှိရင်လူတလောက်ယူသွားနောက်ပြီးသားရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လीဈေးတွေဝါးတွေလုံလုံလောက်လောက်ထည့်ယူသွားအရေးအကြောင်းရှိရင်အမေစီကိုဖုံးဆက်ကြားလာတယ်လी စိတ်ချပါအမေစိတ်ချပါအဲဒါဆိုရင်သားအဖြစ်မှစွန့်လွှတ်ခြင်းကြောင့်ညာကိုလीတင်းစားထဲမှာအမြန်ဆုံးထည့်နိုင်မှုအတွက်သားစိတ်တန်းကြဟိုရေးလိုက်တော့မယ်နော်အမေနော ်ကိုဟာကိုတရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာလုံမဲ့ခစ်တစ်ဖားတလုံးကောင်းကြဇလန်းကိုသားဟာသားပဲကိုတိုင်ကိုကြစိတ်ကြိုက်ချေမုံးပြီတော့ตาရေချေမုံးလိုက်ပြီတော ့ตาဖြစ်มาสุลุจีฮอดอရင်กုံမြို့วินดามียาชွေတောင်ကြီးရိတ်ตาလीดอจ่อยตาဖြစ်သူโกมอสติမိဘဤစကားကိုမနာခံပဲစိတ်နှလုံးထိကြိုက်စေရန်အချင်းချင်းပြုလုပ်နေပါသဖြင့်ဟဲကိုမော့စအားတရက်တလ96နှစ်မှစ၍အမွေစားအမွေခံသားဖြစ်မှဆွလွတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်ဟုတ်တော်ဟွကောင်းတယ်၎င်းတွင်ပတ်သက်သောကိစ္စအဝဝကိုလုံးဝတာဝန်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်းအများသိစေရန်ကြီးညာအပ်ပါသည်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းသီးခံပါဒေါ်ကျော်တဲ့ခရပြာကန်တီပေလို့ပေါ့ မမီးရေမမီးမမီးဒီမှာလာကြည့်ပါဦ းဟဲ့ဘာရောတမီးရေမထိတ်တာမလန့်တာရှိလိုက်တော့ကိုယ် အော်မမီးရေဒီမှာသတင်းစာတွေရဲ့ကြော်ညာကိုလာကြည့်လေစမ်းပါဦးသူ့ကိုသူလေပညာတတ်တထေးသားဆိုပြီးဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနဲ့နေခဲ့တဲ့ကိုမော့စ်ကိုသူ့အမေကအမွေပြက်ကြော်ညာလိုက်ပြီးမမီးရေကန်ကောင်းလို့သာပေါ့မမီးရေသူ့ကိုယ်သာအထင်တကြီးနဲ့လေတမီးကဖူးစာပဲရွေးလိုက်ခဲ့ရင်ကိုပါရောပြီးလမ်းဘေးကိုရောက်မှကျင်းသေးတယ်မမီးရဲ့အခုတော့တော်ပါသေးရဲ့ဖះမာတာဖះမာတာ အရှင်တို့ရောအရှင်တို့ တမီးချောင်းဝမှာကိုရောင်ကိုယ်ဆုပ်ပြတ်စွာနဲ့ဘဲကဖုံးနှောင်းရတကာများပါလေဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောဆိုနေရတဲ့ကြားရင်ဒင်းကတမောက်ကရောပါသေးလို့ပြောလိုက်စမ်းတော့သမီးရေ ဟုတ်ကဲ့မမီချောင်းဝါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကရောပါသေးရဲ ့မတ်တဲမူနော်ကျွန်တော်သူတောင်းစားမဟုတ်ပါဘူးကိုမော့ပ ါဟုတ်တော့ကိုမော့ဆိုပါလား ဟုတ်ပါတယ်ကိုမော့ပါခရီးသွားဟန်လွဲဆိုသလိုလမ်းစိတ်ပြတ်နေလို့အဲ့ဒါအကူကြီးဝင်တောင်းတာပါ अमले अमले तरंगा जो योरे पोसोरे तमी ये जाऊं लोरो छनगा फिर मेरे बाने ना होटे ठारे सो तो आमे मम्मी को में मशीबू लो प्योले जाला हो क्या मम्मी टीमा मम्मी मशीबू से बिन तो आरे हो क्या दो दो मशीन ले मचे चे अनी ने चनो को गुनी बाग मिया कहीं से लोनी लो बा अदाने जो नेमिया मसु गुनी लड़ाऊ ना बा ดิงกูละเตนี่จายจนเปลี่ยนซับบ่มาแท้ๆกูจนซับบ่ดิมาสิแม่มีก็ดีโลชุ่ยๆเสร็จๆด้วยใจดําบ่ฮู้ชื่อละงาละจิมาเว่ไอ้มาอะเล่ถ่าไม่ชื่อดาใบแม้ชื่อมาดุขะยောက်นี่เลยสู้ยินเนาะงวยงาเสกุญญีไล่มั้ยเปลี่ยนซับเสียละไม่รู้นอกกูละชินเบดอมาไม่ลาบาเนี่ยดาเว้คองมาบีบ่ะคองมาบีคองมาบีจนนอกกูดิเบดอมาไม่ลาดอบ่ฮู้ ဟုတ်ဟုတ်ဆိုးဆိုင်ကြီးရဲ့ရှိမှာအကြထားတာအဲ့ဆုပ်ရတူဆိုင်အမလေးဟုတ်ပါဘူးအဲစိုးမြတ်မူရရဲ့ကားပါလားဟာအတော်ပဲကျုံနှုံးကြိုက်သူအကူကြီးတောင်းကြည့်ရုံပါပဲအော်ရှင်ကိုကျမကလေကားနားမှာဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်နဲ့လူတယောက်ရက်နေတော့ဘတော်မှတ်လို့ဆင်းလာခဲ့တာဘာကိစ္စရှိလဲပြောစိုက်နှဲမှာကျမတငယ်ချင်းတွေပါလာတယ် သူတို့ညင်သွားရင်တော်တော်ကြာကျမကိုရောပြီးအထင်သေးသွားပါဦးမရှင်။ပတ်စံတောင်းလို့မဟုတ်လား။ဗျာ။မရှိလို့တောင်းစားတာရှက်စရာမလိုပါဘူး။ရှင်မပြောလဲကျမကကြိုသိပြီးသားပါ။လူသရင်လူချင်းဆောင်နေဆိုတာရှင်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။ထက်ထက်မူနောင်ကဖုံးလန့်ဆက်လို့ရှင်ခီးစိတ်ဝင်တောင်းတာလဲသိပြီးပြီ။ဒါနဲ့သူ့စီကငွေ90ပေးလိုက်တယ်ဆို။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ဘလောက်သေးလို့ကျမ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်မူရရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ ်ရှင်ဒီလိုလဲပြီးတောင်းရနေတဲ့ဆိုရဲကိစ္စကိုကျမကနေတဆင့်ဇင်မာထူးတို့မုံမွမြင့်မောင်တို့စီလဲတကူးကဖုံးဆက်လိုက်ပါအောင်မယ်တဆင့်စကားတဆင့်နာဆိုလို့ပေါ့ရှင ်ဟဲ့မူရဘယ်ကအစုတ်ပြက်ကြီးနဲ့စကားလက်ဆုံးကြာနေတာလဲမင်းနဲ့တိလို့လား လကားပါကွာညောင်းတဲ့ကဇောတိကပါလန်းစီမရှိလို့တဲ့အဲ့ဒါတနာလူတရားပေးလိုက်တယ်လေ အေးပါကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုစုရပါတယ်ငွေတရားဆိုတာလက်ကင်ဘွားတထည်ဘူးမရှိပါဘူ းမရှိမိမဲ့အကျင့်ပါနေမှာဆိုလို့နောက်ထပ်လာမတောင်းဖို့အပြက်ပြောလွတ်လိုက်မှရတယ်လကားလူကြီးဒီဘွားရောက်တာတောင်းမှနည်းသေးတယ ်ဩလူတွေလူတွေကိုကိုရဲမောင်မောင်ရဲမမွယ်ရဲဆိုတော့ငါလည်းသူတို့ပဲအလကားဟာကြီးဆုတ်ဆုတ်ကြက်ကြက်ကြီးပုံတောင်းရစာကြီးဆိုတော့လေတူတူပဲဟင်ပြည်နေတဲ့ဘဝတုန်းကပြည်ပြင်းဖြစ်ဖိပြင်းဖိတ်ကျွေးပြင်းကျွေးအခုမရှိတော့တဲ့ဘဝကိုကူညီကြပါကဲကြပါဆိုတော့ဒါပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးတဲ့ဟင်မြောင်းရဲကဇောတိကတဲ့တဘောကြစီကကောင်းလိုက်ပါပြီတော့ကွာတွေ့မဲတွေ့မဲတွေ့မဲဟင်တနေ့တော့လीဒီမှာပွဲကြီးပွဲကောင်းကိုတွေ့ကြသေးတာပေါ့မအဟွာတို့ရဲ ့မရှိစင်းရဲ့ကြုံမွေးလူနှစားတို့ရဲ့ဘွားဒီလောက်တောင်ပဲအောက်ကန်းနောက်တောင်ကြာနေရလားဟမ်ဒီလောက်တော့မယုံသင်္ကန်းနဲ့အထင်သေးအမြင်သေးခံနေရသလားဆိုးပါကွာကဲမော့ဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့ဘွေဘယ်မှာလဲမင်းရဲ့ကုံဟင်ဒါတောင်မင်းသေးတာမဟုတ်သေးဘူးအရှင်လက်လက်ကြီးပဲရှိသေးတယ်အနေစုံယုံလေးနဲ့ဂုံပုတ်တွေအားလုံးပြတ်ကုန်ကြပြီဟင်မင်းမှာဘာတန်ဘိုးမှမရှိတော့ပါလားဘာတန်ဘိုးမှမရှိတော့ပါအဲ့ဒါဘဝတည်းကသင်္ကန်းစားတစ်ပုတ်ပဲဟုတ်ပြီတဖြည်းဖြည်းတော့နီးစပ်လာတာဘဝစစ်ဘဝမှန်ကိုတွေ့အောင်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရုန်းကန်လိုက်အောင်ငမောမင်းရုန်းကန်လိုက်အောင်အေးမင်းဆက်ပြီးတော့တောင့်ထားလိုက်အောင်မင်းတောင့်ထားလိုက်အ ောင်ကျန်တ ာပေးပါညီလေးတို့ရာချမ်းသာပေးပါ ဟာမရှိလို့လူနေရတယ်ဆိုတော့မှအရေးတဲ့ချမ်းသာတွေမိုးနေလာတောင်းမှန်မနေနဲ့ကြားတယ်ကွာညီညီနေရပါဇက်ကိုပိတ်ပေးစားရှိတာများများပိတ်ဒါပဲ အကိုကြီးမိတာရက်ခံကြပါညီလေးတို့ ဟာဒုက္ခပဲဒီလူကြီးပေတော့မှာပဲမိတာတွေကိုင်းသေးလာပြောမနေနဲ့ပေးပါရပေးစားရှိတာများများပိတ်တနာအောင်ပြောတဲ့လူတစ်ဖက်သားကတနာတဲ့ဘုံတင်းလို့တပြတ်မှုမဟုတ်ဘူးနားလေလားအော်ချစ်ကြားရကွာလူပြတ်တုံးလောက်လာတလောက်ပေးရှိတဲ့ကလာကကိုစင်စားဖြတ်ကြားရကွာယော့ အာအာ ကြဲလူကဒိုးမယ်ဒိုးမယ ်ဟိုဟိုဟိုဟိုဟိုဟိုမဒိုးခင်မကိုးခင်မှာခဏလောက်ကိုးကြပါဦ းအင်းမဲအမ္မာမင်းကဘာလဲဟင်ဘယ်ကလဲဘာကိစ္စလဲ ဤပုံကိုကြည့်ပါအဝေးကမြင်နိုင်ပါပြီတလီဘကျော်ဆိုတာငါပဲ ခင်ဗျာ ငါမှာတပြေပေါင်း300ကျော်ရှိ ဟုတ်ကဲ့ အခုလက်ခုံမှုတ်ပြီးအချက်ပေးလိုက်ရင်ကြံတော့ကိုမတော်ရပဲနဲ့မင်းတို့3ယောက်စလုံးဒီနေရာမှာပြာဖြစ်သွားမယ ် ဟုတ်ကဲ့မှန်မှန်ပြောမင်းတို့ဘယ်သူလဲဘယ်နေကနေကျူးကျူးကျော်ကျော်နဲ့ငါပိုင်နယ်ထဲကိုဝင်လာတာလဲမင်းတို့ရဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေကဒီနေမှာငါရှိတယ်လို့သင်တန်းပေးကြတယ်ကဟင်ထဲ့ပြီးတော့ပို့ချမထားဘူးလား ဟုတ်ကဲ့ပို့ချထားမယ်ဆရာဆရာကြီးဥပကျော်ဆရာကိုလေကြာကြာကြာမပါလေလီလီလီလီလီလာပါလေလက်ခုပ်တော့မကုန်းမုန်းလိုက်ပါနဲ့ဆရာကြီးဟိုကျွန်တော်လေဟိုပစ်ပစ်စည်းတွေကျွန်တော်ပြန်ပေးပါမယ်ဆရာကြီးပြန်ပေးပါမယ ်မလိမ်မိုးမလိမ်မအမိုင်မဲလေးတွေကိုညံ့ညာသနာတော်အဖြစ်ဆရာကြီးဒီတစ်ကြိမ်တော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီ ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးပြန်ပြောကြစမ်းဘယ်နှကြိမ်လဲဟေး ဒီကြိမ်လေးပါဆရာကြီ းအေးဒါဆိုရင်ညံစွာမသွေအမြန်ဆုံးပြန်ကြလေကုန်သရီ ဆရာကြီးဥပကျော်ရဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်တသက်မမေ့ပါဘူးဗျာ ရှုရှုရှုတူတူအဘေကလားဆရာကြီးကမလဲဟမ်ဘာဆရာကြီးမှမဟုတ် ဆိုလိုပြောဘေးလူကြီးကြားပါပေါင်းပေါင်းလေဟမ ်ဘေးလူကြီးကြားကုန်မယ ်ခုထောင်ကပြောတော့ဆရာကြီးဥပကျော်ဆို ဩနောင်ကြီးကမှောက်နေပြီမဲ့သူပြောတာတွေကိုဟမ်အကုန်ကြားသလားဟင ်ဟာကြောက်လို့လားမှောက်နေတာဗျာကျွန်တော်အကုန်ကြားတာပေါ့ ကျွန်တော်နာမည်ရကလီဘကျော်မဟုတ်ဘူးကလီဘကျော်ဆိုတာအပြင်မှာလဲတကယ်မရှိဘူး ဗျာတာဖြစ်နောင်ကြီးနာမည်ဘယ်သူလဲ ကျွန်တော်လဲနောင်ကြီးလိုပဲပေါ့ဗျာဟို၃ယောက်နဲ့တယောက်ဟိုကြောက်တာပေါ့ဗျာနောင်ကြီးကိုလေကိုလဲကိုကြီးချင်းနဲ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဆိုတော့မျက်နှာဘိုးတက်ပြီးတော့ခက်တီတီနဲ့မာမာနဲ့ပေါ့ဗျာဟိုပြီးပြောပြီးပြောရတွေကိုရှောက်ပြောမိတာပါဗျာအကန်ကောင်းကျင်တော့အဲ့ဒီ၃ယောက်ကလဲအဒီနေ့ကမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဗျာသိလားအဲသူတို့လဲလေအချော်လဲရောထိုင်ပြီးကျွန်တော်လက်ခုံမှုမှကိုဟာဆိုးတာနဲ့ဗျာဆရာကြီးကိုကြားဘူးပါတယ်ကြားဘူးပါတယ်ဆိုပြီးတော့တကြိုးလဲတွန်တော့တာပဲဗျာတဘောကြစီရောကောင်းတဲ့ကောင်းလေးကွာ ဒါနဲ့မိတ်ဆွေကြီးကကလီဘကျော်မဟုတ်ပေမဲ့လက်ခုံမှုလိုက်ရင်တော့အမီးနာတပည့်300ကျော်ဆိုတာအချိန်မရောက်လာပါပဲနော်ဆရာ ကြီးညံဖမ်းမှန်ဗျာလက်ခုံဝေးလို့လေတောင်မှဖြောက်အောင်မချွန်တတ်ပါဘူးယာ ။ တပီလေတရားအောင်မှမရှိဘူး။ဆရာလေတရားအောင်မှမရှိဘူး။ကြောက်ကြောက်နဲ့ပြောမိပြောရပြောပါတယ်ဆိုနေဗျာ ။လူတဲ့စိတ်တဲ့ဘဝတဲ့နဲ့ခရီးစဉ်တဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့လူဆိုတော့လက်စာနဲ့ဒီကနောင်ကြီးကိုလည်းနေရလေးစာအမီနာမတွေထွက်ပြောင်းပြောတာပဲကောင်းပါတယ်လီ။ ဒါနဲ့ဒီရမိတ်ဆွေရဲ့နာမည်ကဘာလို့ပါလဲ ။ဟောကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်ရန်သူဟိန်းပါ ။ဗျာ။ကျော်ရန်သူဟိန်းဟုတ်လား။ဘာလို့ပြ။နာမည်ကြားရုံစက်သိမ်းအောင်ထားလာ ။ဟုတ်ကဲ့။မပုံတင်တဲ့ကနာမည်အရင်ကတာတီးပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးမင်းသားတွေရဲ့နာမည်ကိုစူပေါင်းဘုံကတိန်လုပ်ပြီးတော့ကိုအားကိုကိုပေးထားတာပါဗျာ ။ ကျော်သူရဲ့ရန်အောင်ရဲ့စိုးသူရဲ့ကျော်ဟိန်းရင်ပေါင်းပြီးတော့ကျော်ရန်သူဟိန်းလို့ကမွန်းတက်ထားတာပေါ့ဗျာ ။ ဟောဇာတိကတော့တော့ရပါ။ဟုတ်က ဲ့ เลสซี่ก็หมอบูกงอ่ะลิหมอบูกงก็อู้งวยซูวัชช่อมาอลุลุบบาเลยโอเคๆไอ้ท่านเนี่ยหนองนี่ก็ยอจนน่ะไม่ต้อน่ะบายังกูว่าไม่เข้าบ่าวครับยังกูฉันตัวตีนน่ะไล่ย้อมน่ะบายองชาอีแกงงานนี้มาอกูหลุอลุขานน่ะบายาไม่ชี้ไม่ชี้ไม่ช่วยแน่ษาเลยหมอบาอะเราต้อมมันนี่เราไม่ไปก้าวงาสู่ไปแล้ววันทุษาล่ะเปียบ่า อ่าโอ้ยเนี่ยเหรออืมดูสิมันยอมตัวแล้วไม่เปล่าได้ป่าวเออเอาหลุดออกมาอย่างงูจะด่าๆเนี่ยหูน้องนี่ก็ดิน้องนี่ก็เบ้ที่เจียมมาแล้วเปียนๆๆมาลงอย่างโอเคจนว่าหูประกันกูพี่หูประกันจ๋ามาว่าโอชิชินสะช่อมาบาเปียแกช่อมาแล้วตัวช่อมาทีนี้เลยแกๆเออๆๆจนรู้อยู่ว่ากูโมรื้นส่วนเมียเลยไม่ป้อฟูครับอ่ะแกเอ๊ะตอเว้ยเปียเนาะจนก็เลยดีไอ้ใบมา อะลูกก็ขึ้นท่าราสู่တော့น้องยีกูน้องยีกูอยู่อาทิตย์ตัวเปียวไล่ปู่มาเปียเนาะนี่ๆๆบ่สิเปียนี่บ่สิอ้าอ้าน่ะสิอ่ะโอ้ปู่แม่ปู่กระโดดย่องปู่มาบ่เปียน้องยีฉีดอกก็ท้าวลุย่ามาไม่ย่าล่ะกูมีกูช่องเปียเนี่ยชีลิงคยีจั้นๆเนี่ยเปียหึเตี่ยวแท้เบ้ผิดมาแล้วไม่ผิดไม่ผิดแกล่ะๆเปียโอ้เฉิงชีจงลิโหตําแมเนี่ยซ้อๆกู้ไล่จ่ายอ๋อแกล่ะๆๆโอ้โห เจสุบาเลยเปียเจสุบาเลยเค้าเนี่ยเจสุบ่รอมาไม่บ่อืมเฮ้อกูจิเปลี่ยนล่ะพี่เฮ้ไอ้เสียเดียวก็เลยอกูจิโหต้วยหลุบาล่ะ อกูจีบาพี่หลุเลยเอ้เดี๋ยวอกูยอเป็นมาละเนี่ยนี่มาเลยเก๊ะๆเอ้เดี๋ยวพยาลีบาเลยขึ้นไม่บ่อ๋อลุ้มนี่ซ้ํามาเนี่ยกูโดนน่ะเฮ้ผิดตะหลูนี่ผิดตะหลูซ่าแต่ๆบวรธรรมฤาบาเปียอ๋อจนเลยโตมามวยโตมาจีเดต้อตู่ตองก็ตะหยอกบากูโดนน่ะตาตะตะตะตะหลูนี่บาเปียอ๋อแกนี่มาเลยดีก็ไม่สิเปียวมาเว้ยตริยาเลยผิดตะหลูซ่าแต่ๆสู่ใบแม้ อากูรู้มองน้ำมันเนี่ยออกมาวันที่อาชีพเรียนมาหรอเยอะๆที่มาเป็นไงอาเทียมอากูอีเซียงลุยอะไรเนี่ยมึงซื้อสูบบางส่วนเนาะอ่าน้าทองจะเล่าดอกชีพไม่ได้ดูเลยกูจีดีเด็ดไปยาวเหว่ยกางตาไปเฮ้ยกูอยากอะไรงูเลี้ยวช่วยจุดดาลีตัวยิ่งเด็ดไปเสียเล่าดอกตัวยาราบอกกูจีเอ้ยแกแกท่านเจ้าเนาะยี่มาลินยาสาสีเซนไล่เอาไหมเฮ้ กูมาตีได้ช้าๆจีมีเลยกูจีเอ็มยันนามาเลยผู้ยาวลูกบาลาเกวานีมาลีเอ้กูหากูนี่ละตัดตานี่ยาหูใส่งั้นยิ่งมาพิโอมาเป็นอันนี้เสียงปูบิจัดลายังเกะดาวเชื่อมันยากเองจะถูกทูบูด้วยเกะจะถูกลิฟต์ไว้เลยสมองฮะอ่าพี่มาพี่อะไรกูจีเอ้ดีกว่ากูจีตาจ้ามาวิ่ง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไปสั่นเลยรุ่ยป้าตัวมาเจ๊งดีเลยนอกปีรอกูจีเลยช่วยกูเปลี่ยนลาบูเราอุ้มมาชิลล์น่าจีจะเป็นเนี่ยอาจารย์ดูข่าวจะมาเว้ยอีบ่ฮะตาเจ้าอริยากูจะยันอ๋อเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอย่ายินดีพี่ตัวมาหรอมาปุ่นเนี่ยก็ได้ไหมตาดีลูกตาเตียนเดนีขอเลยสามากูโดนนายเอ้โอเคว่ากูตาดีเอ้กูตาดีเอ้จีสุรี จะน้องผมอันนี้ใช่ป่ะเดียร์แต่เจ้ากูตาดิวจะน้องรู้มองน้ำมันเนี่ยเอาสโลงอ่ะพี่ก็ว่าเดียร์ยังกูมาเล่ากันยาลุงเนี่ยเป็นมันน้อยเนี่ยขาดนู้ใจเลยจะน้องรู้มองน้ำมันเนี่ยเอาเนี่ยไม่รู้เลยกูเลยยังกูเปลี่ยนเอาแต่ขาเมียทำมาทานเนาะจะน้องนั่นเมียโดนอะไรจะน้องเอ็งยี่มาลีนั่นเมียก็ซีเซวาร์ดเฮ้ยเด้ยี่มาลีรู้มามองน้ำมันเนี่ยเอาไปสิเลยมีบ้านน่ะป้าสโลงไม่ใช่หรอกูเลย ดีกว่ากูจีกูเว้ยกูรู้เต็มอยู่ไม่บ้ารู้เต็มอยู่อากูนี่อะไรคือรอนี่มาลีซีสวายเอ๋ป่ะวะมานอกจากกูเดียวเจ้าลาดาบ่เก๋ๆๆๆนี่มาลีอยากจะมาเว้ยละพี่จังไว้เนี่ยสกาลละส่งจ้าจ้าดีดาบ่กว่าเก๋ทำไมกูพี่ทำไมซ่าจ้าไม่กว่าอ้าลงสินนี่มาเว้ยกูจีเอ๋ซ่ารอไม่สวยลีหินจูบูบูเลียวขลายยงเว้ย เก๋ท่านเนี่ยนี่มาลีอ่ะป้าเฮ้นี่มันซีเซนฮาราโรงเว้ยอ๋อ ဒီကဲ့တဲ့အကိုပါလာမယ်မှန်းမသိတာပဲ ။ လက်ပြန်ဆိုရင်တော့ special ချက်ကျွေးမှာပေါ့ ။ ဒီနေ့တော့လေထဲမြုပ်ပေါက်ကရလာတယ်။လေချားငါလေးတွေနဲ့ပစိုးစိတ်လေးတွေကိုစီပြန်လေးချက်ထားတယ်လေကိုကြီးရဲ့ ။ နောက်ပြီးတော့ channel ကဟင်းနုံွယ်လေးတွေကိုလည်းကြော်ကြက်လေးချက်ထားတာတစ်ခွက်။ပြီးတော့ဘူးညိုဟင်းကားပူပူလေးရဲ့ပပိချက်တိုးစရာရဲ့ပေါ့။အေးတိုးစရာတော့အစုံပဲ ။ မိုးနှစ်တုံလည်းပါတယ်။ပါပေါင်းလေးပါတယ်ညံရွက်ပြုတ်လေးတွေလည်းပါတယ်လीလူရမရဆိုပြီးခြံနောက်ကတီဟိုရွက်နုလေးတွေတော့မှဒီမလေးကခူးထားသေးတယ်ကိုကြီးရဲ့ ကောင်းတယ်ကောင ်းညဘက်ကျရင်ရှင်တွေးချက်နဲ့ပြီးဖို့လေမပူနဲ့တိလာဒီမလေးကိုယ်တိုင်နှိုက်လာတဲ့လေပစုံလုံးလေးတွေကိုလीစီဘူးလေးထိုးထားသေးတယ ်ဟုတ်လား ဟာစုံလို့ပါလားညီမလေးရဲ့ မလေးကိုကြီးကသာအားရပါရနဲ့စုံနေမြို့ဝအကိုလေးကိုလည်းမင်းကြည်စမ်းမအောင်တော်ထမင်းတော်ဟင်းတွေကိုစားနိုင်ပါမလားလို့ ငါညမရဲ့ခင်ရဆွေမျိုးမင်းရဟင်းကောင်းတဲ့ကဲမင်းမင်းသိအောင်ထမင်းလိုက်ပွဲကိုသာလीဟိုဇလုံးကြီးနဲ့ပြင်ထားပြီတော့ဟိလာ ကြိုက်တယ်ဗျာကြိုက်တယ်ဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့ကသဘောကျတာဗျာ စိန်နေရစိန်နေရစိန်နေရပမေရတူလာကုန်ရင်ဆုံးမထင်းသဖြင့်သုံးခွင်လောကနန္နစကဝါဒိတာပါကုန်ကျုံလုံး၌ ဩဇီဇဝါဇီဇဝါရန်ကုန်ကထက်ကျမွန်းနှောင်တို့စွမျက်မူရတို့နဲ့မြကွာလိုက်တာစောစောစီစီအာယုံတက်ချိန်မရှိသေးတယ်ဖယားဝတ်တဲ့လူမြစ်ဓာရီပို့လို့ဆိုင်းရံလက်ကလူကြက်ပြေးစီလိုက်ပါဘူးနော်ဒီချင်းဆိုရင်ပကာတနရဲ့သမီးမျိုးတွေအားလုံးဟမ်တတောင်လောက်ရှိတဲ့မွေးရအောင်မဟမ်အိမ်မက်တီတောင်မှမကောင်းတော့မရှိအောင်မယ်ဇီဇဝါကြတော့အိမ်နုကိစ္စအဝဝဆိုရင်လဲပြောစရာမရှိလိမ်မာရေးကြကလည်းအပြည့်ဟိုးဘာဆိုဘာမှပြောစရာမရှိတဲ့မင်းကလေးတယောက်ပဲ ကိုရာတီးတော့အရာနုံးနေမှာကို ဟုတ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မှာဆိုရင်စောစောစီစီဝိုက်ရှော့မှာဝေယဝစ္စာကြီးရှောက်လုံနေကြဆိုတော့ဟိုအကျင့်ဖြစ်နေလို့ပါဗျာ ကျွန်တော်လည်းခါတိုင်းဆိုရင်တော့အာယုံတက်တာနဲ့အရာထနေကြပါဗျာဒါကြတော့ဒူးွာလဲနာဟိုကောင်ကြီးရဲ့လက်တီးချက်ကြောင့်မေးရွာလဲကြိုက်တာနဲ့ဒီကြားတဲ့တကောင်ကျော်မှာမိုးဝထရွာလေတော့ဘလို့မှအဲ့လိုမရဘူးဒီနေ့အလုပ်လေးတွေကတိတ်အဆင်မပြေတော့အင်းကလည်းပြမမိုးနိုင်ဘူးလေကိုဒါတီးရဲ ့ မိုးကြီးလာပြန်တော့လေမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုရွှေ့ဒီရွှေ့နဲ့ငုတ်တော့မိုးလွင်းတော့တာပဲဗျာ ကျွန်တော်လည်းခကြီးကလည်းပန်းတော့တာနဲ့နှင်းနှင်းချက်ချက်ကိုအိပ်ပြောသွားလိုက်တာမိုးရွာတာတော့မှမသိလိုက်ဘူးဗျာဟာကိုဒါနဲ့ကိုတော့နိုင်ရဲ ့ပါလဲဗျာ ဟုတ်ညီမလေးစီစိုးပါရောစောစောစီစီဘဲများသွားပါလိမ့်ဗျာ ကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့စီစဉ်ပြီးမနေ့စားတဲ့ရွာထဲထွက်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။ဟောတော့ကြောင်စုပြန်လာမှာပါ။ဘယ်ချင်းကနေဘလို့ကုံကြီးနေပေါင်းသွားလဲမသိပါဘူးဗျာ။ကဲကဲငါ၆ဖုံးနဲ့ယူနေချမ်းနဲ့ကလည်းအစင်သစ်ဖြစ်နေတယ်။ကဲကဲတုံးဆောင်လိုက်ပါအောင်ကူတာတီ။ကဲကျွန်တော်မျက်နှာတက်လိုက်အောင်။အာဒီဒူးကလည်းတမောက ်။ဩကိုတော့နာ။မျက်နှာတက်လိုက်ပါအောင်ဗျာ။နော ်။ဟုတ်ကဲ့ကဲ ။ကျွန်တော်မှခကြီးသွားရင်လည်းလိုရမရဆောင်ထားတယ်လေ ။ ကိုအကြိုက်ခဲပျောက်စင်းနေဟိုလင်းစေးတော့ပါလာပါတယ်ဗျ။ဟ ောကျေးဇူးပါပဲကိုတာတီရဲ့ကျေးဇူးပါပဲ။အလုပ်ပါတဲ့ချိန်မလို့တော်သေးတာဗောဗျာ။လေထဲစင်းရတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ဒုက္ခပဲဗျာဒုက္ခပဲ ။ဟောကိုကြီးနဲ့အကိုလေးတောင်နိုးနေကြမှာကို ။ ရွာထဲကကုန်းစုံဆိုင်ကိုသွားတာကိုကြီးရေ ။ ဆန်နဲ့စီနဲ့သွားဝင်ကိုချစ်ကြီးကိုလည်းဟင်းရလီမှာခဲ့သေးတယ်လေ ။ဟဲ့ညီမလေးမနေ့ကပဲအကိုကြီးဆန်ငါးပြီဝယ်ထားသေးတယ်မဟုတ်လားကွ။အဲ့ဒါကုန်းပြီလား။ ဟာကိုကြီးရလေအဲ့ဒါအကိုကြီးတို့ညီမလေးတို့စားနေကြငစိမ့်စံလေအခုဝယ်တာကအကိုလေးထမင်းမိန်ပါစီတော့ရဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ငကြွေးစံလေးနှစ်ပြည်ကိုတွားဝယ်ပေးတာ ဟာဒါဆိုရင်တော့ကိုလေးပြန်တော့မယ်အကိုလေးပြန်တော့မယ်အကိုလေးတို့နဲ့ငါညီမမာလေးဂိကထာတွေပို့ပြီးတော့ညားနေပြီအကိုလေးပြောထားတယ်မဟုတ်လားညီမလေးက ไม่อยากเห็นเงาหมาลูกเปลี่ยนน้องไม่เปลี่ยนมาเนี่ยกูเลี้ยงมันน่าเปลี่ยนอย่างมิวอะไรสิรินาตัดแต่ป่าอ๋อพี่สิงยูตาไล่เดี๋ยวมาเลี้ยงกูนี่มั้ยกูอยากบอกว่ามันก็เพิ่มเปลี่ยนอะไรกูบอกมาเข้มมือมือมั้ยเยาว์บ้าตัวมาแล้วว่าชอบตัวมาเลี้ยงเดียวกูพอบอกยืนยืนนี่เสียงวันเป็นแม่งาหาตะฮิตละเสียงวันเดียวเพี้ยนมันน่ะตีตัวไงนี่มาเลี้ยงมีวันเดียวงาบอกมา กูรู้ยินยินนี่เยอะแยะสุดเยอะมากตัวเสียรู้งบีรู้ปัจจุบันจอดูเลยช่วยมาหมดแล้วไม่ใช่สิยังช้าอีกสักกองต่อไปรู้สิ่งนี้รู้ไหมนับีรู้อันนี้สิ่งที่เลี้ยงยูตาปุ่นเลี้ยงมูรีรู้สิ่งต้องกุญแจรู้ไหมดารู้ยาวเพราะว่ามันง่วงนั่งกูเชื่อที่เลี้ยงยาพิจารณาไม่ได้กูขึ้นรถไปยังมาเลย กูจีเฮ้ยกูยิ่งโดนอ่ะเฮ้ยช่างวันเด็กมาอีกเพื่อนมาโอ้แบบดีมากแล้วเงี้ยลูกฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮ ตัวจะงูมาลงมาเราพี่นี่บ่าวไม่เปล่าโอ้เจ้าหน้าก็ยิ่งสั่นเนี่ยขยี้ทัวร์ละมาหูบ่าวโอ้ขยี้มาเสร็จแล้วยาบาร์เลยเปล่าท่านเนี่ยขุดตาดิขยี้ทัวร์ปัวไม่รู้เลยอ๋อเจ้าหน้าก็ยิ่งสั่นเนี่ยขยี้ทัวร์ละมาหูบ่าวโอ้ขยี้มาเสร็จแล้วยาบาร์เลยเปล่าท่านเนี่ยขุดตาดิขยี้ทัวร์ปัวไม่รู้เลยอ๋อขยี้ทัวร์ปัวก็รอมาเลยได้ไหมเจ้าหน้าขยี้ก็เลยเลี้ยไรขยี้บ่าวงูเปียตัวลูเลยเจ้าหน้าห ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวมาอโมก็มาโมอะไรบุ๋มล่ะอ๋อที่นี่เราเพื่อบาร์เลยกูด่าดีเย่ดูข้าชาลูกยากูด่าดีเย่ลีลาอีกขี้เสียงเลยจะตัวเบาไหมเบียกูเลยเบ้กูโดนอะไรเนี่ยบัดเดบีโร่เจ๊เลยบ่าวอะไรกูลีลากวนยานี่เว้ยนาวีอ่ะเชิงเลยไม่ยารู้ไม่ยารู้ลูกบ้าก็จะน้องลูกกับยังวยารู้ไหมลีไอ้ยังก็หนีหนีบีเบียกูด่าดีเย่เจสุเรียว จะโน่เป็นลูกสรุปกูโน่มาไม่บอกอย่าโอ้ไม่เอาเลยอย่ากูโน่น่ะอะไรอ๋อกูโน่น่ะกูโน่เนี่ยหูยี่มาเลยมีกว่าหรอไม่มีมาละเดี๋ยวเรามาป้องอะไรตั้งแต่สาเร่นี่เลยใจตู้กูเลยยืนยันเนี่ยมีบ่สบีผสมลูกตั้งไหนเดี๋ยวเลยอ๋อแกโอ้ด่าด่าส่วนโอ้กูโม่ใช่ไหมโม่ใช่กูโน่น่ะกันเลยชิลกว่าตีกองน้ำหูอย่าโอเคโอเค กูโม่เนี่ยพวกกะลีกูโม่จะบอกมึงละกูโม่จะไปจะไปกูยาซาด้วยเจ้าหน้ากับเวลูดดี้ไม่ใช่เอาซีซีมาบีอาอ่านี่วะนี่วะโอ้ยาซาด้วยเจ้าหน้ากับเวลูดดี้ไม่ใช่เอาซีซีมาบีอาอ่านี่วะนี่วะโอ้โหฮาร์ดีฮาร์ดีด้วยเลยมีไว้จริงเลยมีไว้ไหนนะวะพี่น้องอ่ะมันลีมันลีมันเลิกวันไหนอ่ะมีวะชีมาหรือไม่ต้องใช้เบาพี่กูด่าดีไม่ต้องใช้เบาเลยเจ้าดูนู่นบ้านดีกว่ามันรู้สบายใจเจ้าเลยเจ้าหน้าเด็กๆเจ้าหน้าลูกพ 你妈来屋给侬来看来我边喏。 哦哦，好个个面，好个。 我一我那个泪水偏不内柔的妙泪针忙偏扫迷拉在这楼楼的空心落这地 你妈嘞哎你妈嘞没有啊哎你妈嘞没有啊 嘿鸡蛋鸡蛋过来把皮楼来了我来拉拉嘞嘿这个楼来小女一呗 没必要吧你妈嘞呀要这个太浓的大包干你不要嘞我这个敲架了哩给对对敲架机子嗯姑妈不那么多不啦 嘿嘿嘿嘿过来呀罗哩骗呀没骗呀没 给啥事就拉火了你妈哩啊今天你妈楼阿伯伯是的哩 好啦你妈把楼阿伯伯是的嘞过来 你妈哩啊你要多听嘛你妈哩啊我谈呢你妈哩不来你妈哩哈来不是弄的哈没来吧了呀你妈哩你不留楼不留那的嘞这个你们也不来给 没过来呀把楼不留嘞 啊阳光没变给妈哩不是龙那边呀等多少钱路吧哦阳光要路楼的库小开的卡家里哦没钱丢你给懂吗阿哥哥不是龙那边呀的库库不过不过你的包你妈哩呀好不啦 Kek, di lau tau ma pinya zong tak cini aku leu le. La, bezong lo si le kuih mo piya me. Eh. Ho, hori ma, hori tu nebe. Kek, naik. Ah, bahan naik tu le ma piyong, bahaya ma le. Kek, di lau ga do biya. Ha, ha, ha. Ha, si, miyong, miyong, oh. Ah, ah, ah, amale, amale biya, amale, amale, amale, amale, amale. Eh, la, sa, kyo ra po. Anye, amale. Anye, amale, labong, labong, labong. Ah, ah, ah. เงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเ yoga jadi deh, nyamali yoga jadi deh. Oh, nyamali ye. เอี้ยบ่ะอ่ะมาตุ้ยกันแล้วก้าวหน้าไปอกูโหลตันย้อเซนนี่ผิดพี่มาคว้ยย่าย่าเลยสรอกจนเราเนเน่แล้วเบ้ไส้ก้าวหน่อยมาไม่เลยบ่ะจนเราแลกูโดนน่ะรู้ญาติรู้เนี่ยดิถ้าดูทําเนี่ยคันซ่าอ่ะบ่ะเลยบ่ะเฮ้ญาติมาเลยบ่ผิดลงงูนี่ล่ะแล้วกูเอ้นี่กูเลยตั้วกันนี่ลากันนี่จ้ามาไส้ไม่ก้าวผิดนี่บ่าวมั้ยเฮ้ๆๆนี่กูเลยกระโดดไล่อ๋องูบ้านเนี่ยญาติ งูบ้านเนี่ยเนาะญาติมาญาติคยี้สุดาลีลาจีนอันนี้เลยว่ะอกูเลยเลยอะหลูอะไรเยอะมาเนาะเนี่ยลามาบ่กว่าเนาะเนี่ยลามาบ่เนาะหุล่ะติๆๆๆๆญาติมาติๆๆๆติบาเลยอกูเลยเยอะกูเลยมาอลุตะผัดเนี่ยสุดอญาติเลยรู้ยัวกูเปลี่ยนมาล้าไหนเนาะบ่อ๋อลามามาญาติมาเลยเสร็จๆกูเปลี่ยนลามาบ่ะแต่มาอกูเลยเปลี่ยนไหนอกูรู้เว้ยตู้เสียรีอะหมาจีเนี่ยติล่ะ ทำไมหนูเจ้าเนาะเนาะกูเลยเลยหูเล่าสั่งหนูเวลาแกมาบ่ญาติมาเลยเนาะเอ้กูเลยญาติมาเลยกูเลยกระโดดไล่ไปเนาะตารุบ่าตารุตารุตารุแกย่อข้อดาญาติมาเลยไอ้ตั่วกูเลยก็มุ่งมุ่งไปดางุยเนาะมุ่งมุ่งไปดาอะงาดองแกอยู่ๆอยู่ๆตะดาดองรู้ป่ะเนี่ยกูดาดีเหอะกูดาดีนี่เนี่ย เอ้ยเล่นมูฟี่บีบีเว้ยเปียอ่ากงจ่าดิตึกเมียนี่บาบีเปียมึงอยากให้อะไรเล่นขันเปียเนาะไอ้เราเล่นขันกูโดนน่ะไอ้เราเล่นขันเปียเนาะอ๋อญาติมาเลยกูรู้อะถ้าต้มมาสิกูดีงวยกูกูละดิเล่นมาขันไอ้น้องอะกูโดนน่ะมาจนน้องกูเลยมาเบร้อมามาลาดอกเปียครับเนี่ยมาลาดอกกินเนาะโอเคๆๆญาติมาเลยโอเคเล่นขันไล่ไปญาติมาเลยเล่นขันไล่ไปโอเคว่ะอกูเลยญาติมาเลยรู้ตะบีแดนอยู่อ่ะอูรอ เปรอมไม่มีบ้านเนาะแกจนโอ้คุ้นอยู่บ้างกูโดนน่ะเนาะแกอกูเลยตั้วมาญาติมาเลยมีวะอกูเลยตั้วมาเนาะโอเคกูรู้บ่งโลกาสุดาอฉิ่งแต่ยินไอ้เปลี่ยนยะสเปมแม่ญาติมาตันย้อนสินสุดะไม่เมียนยะจูเลโกจะต่องไหนหมดด้วยก็တော့ตู้หมองน่ะมาเนี่ยเอาสลงโจ้ซ้ายะเลยแม่ญาติมาเลยตู้แลโดโลเวคันซ้าอ่ะมาบ่ญาติมาเลยอ่ะตู้แลคันซ้าอ่ะมาบ่ เฮ้ชาวว่ามาเอซิลิมิเต็ดเอาซุงบ่กาจีเนี่ยเบิกอะทุเอเดรอบาเลยจี้ซ้ําหมูยาเฮ้ก้าบ่กาชวยมินาเลกะเลเปลี่ยนซ้าบาล่ะเอ้ถ้าแต่ตัวรอซ้านนี่แล้วดิป่วยมีทินนาเวตอเวโดตังเงินนี่สุป้องบีเปาะเว้ซ้าได้นี่จามาแต่ได้สั่นลาเลยเฮ้โดกูแลไม่เสร็จเบิงเนาะเฮ้แท้ๆตะกาเนี่ยต้อพ่นไปไล่เลยอีบาฮะเนวงาบาไล่เมญ่เนลุญ่เนยะตะกากูเตียวตะแช่ซีพ่นไปจ่าบ่ฮะ ตมี้ยตอตอลิลิซอซอซัสซันบีขอเวบากวยโอเคมัมมี่ มัมมี่เนี่ยเจเนตมี้ตังเงินจีนတွေအဲ့ကနေ့မှာရှင်းထားလိုက်မယ်လေဒါအထူးဧည့်တယ်အထူးဧည့်တယ်လာပါဟဲ့မူရရင်မြင်လာစမ်းပါမမမမဖြီးဖြီးတက်တာလဲလာကြပါဗျာကျေးဇူးရှင်တို့ဖြီးဖြီးတက်တာလာကြပါခလူဒီဘာတွေတိုက်ပြီးလဲနေပါဦးမယ်ဗျာဟဲ့ Komo. Amali di mana mama? Dekamu pun mana? Dekamu pun mana? Dekamu pun mana? Cui sayung tetel lara ba. Tegu le mungu mabu. Ha? Adoh be ya, mamu ya le di mana yang ni dagu? Ha? Tegu ni cepi ya? Ha? Tegu ni cepi ya bo ya? Ami gule cui sayau me bo. Oh, di lo mahu babu? Be lo mah tu mama cawa babu komo ye? Mama. Jeno komo lu mah koba ne bia. Jeno komo lu mah kon ya ba ne? No? Aye time me nyong dega zodi galu be. Kolei sama. Kolei sama. Yo, mati de muna. Ami si ga jau cie tuare mengaze. Ami pilai de number adai mah bia. No? Cie ya le ya dama mah bia bau. Yo, mamu ya. Ami pilai ngudi ya. Oh. ไม่อยู่ยาสิเนี่ยกูมองสิโอ้เองเนี่ยโอ้เลยขนาดเราหัวมาเอาละที่ได้ชิมยาไปยาสิโอ้โหบาร์เอ็กกูมองยังไม่อยู่ไปยาสิเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ 没有钱的我吃的那么巧。啊没有嘞现在也没有啊。就因为别的嘛那么累呢。谁都那么累呢。碰那么累呢呀。那么路中那么没呢。你打吧呗就多少呗。我们。 你吧顾毛子。 完了完了。 第六呗也是多少嘛来。哈哈。 这那么也是的吧。那么也是的吧。那时候那么好没吧呗。大姨妹里就蒙到蒙到这边对啦蒙到这边。哎这天嘛的没就退手啊呗路的没来比的。大姨妹多没比就。 公猫撒票吧你别拿路路的土给吧你。我将手放在脸上，你们看咱的地，压抑的那味的酥呀，不敢说那是什么嘛，一堆红火爆难移，心满内杂都干阿木巴的那家人地，公我们越公我最家的，老老毛没梦家的，都越变阿有家的，悲伤的阿的真卡巴的，没没你家的。哦看看你妈都干呀抓最重要吧你别留呗屁屁哦是有这些妈妈最你的账房你吧你别留我的妈妈呗哦那都那么猛吧呗你 我咋阿青咪变啦啦呢？多呗，阿梅罗大咪带咪呀乌梅。 哎，侬伊个啥咪啦阿梅？ 哦，多巴比多多巴比。我咋哩？哎，侬伊个哩？阿梅爸妈问比，咪说拍多巴乌鬼。我咋哩的啵？我咋哩是真家的有钱娃罗？我咋哩表变啦呢的？阿梅是古他的吹嘛老女乌哩？阿妹谁供多吧比贵，谁比供多吧比？阿哥阿妹表妈个，阿六个啥大爷？ 呀，这哪样六个啥？好了没？ 好的，我大爷表妈要看那些老个，大爷六文不六看啥假来的？哎，大表妹，我大爷大王长寿也没你那个，牛鸡表鸡我妈唔好多，阿妹谁在么家不贵？我灭这排干个，这边人数拉八数拉大爷。哎你阿伯啊带你是用的。 呀你这配干啊特别人特别人有好了没 哎呀叫我没表达不大爷。没在这里高傲下比有一表一只哭哭哭表有人高不拉路没谁哭的。 哦没有多多嘛把屁路来没。 我多嘛说咯那老婆干嘛睡不我鬼。过半时间你把你不愿比傲塞下路没下不停啊不。 哦，没嘛，我露露啦，给，嗯，没嘛，我露露啦，嗯，第二季嘛，李大明那要不是的，没呀嘞，我爸妈阿他他也，我也， no, tak duit, cian duit, karu ni, aduin besi duit yo. Susu bangla ya, mui ye, di tete tema. Ha, bahama malu punya, tak mui yuri. Tengsa lu ya bar ye, mui ye. Jile ludanza suram juga. Cenoro ye, Yesu cini bar mui ye. Di jo, tata sara pinjane li. Jile di dari ma, jile di dari usin bi, turu bawa mali. Aje cizong lu ate, kuala cite kuguli. Si bela cini mui ya. Cenoyo. Jenuh upinya tempe deh, amiyo. Jangan seyarui, seyamaruiyo. Subangui, alung kudu yara bawa amiya. Keba, keba. Ngadali tu bawa. Ami bama mabioro bawa. Mabioro, mabioro. Ami, adi seyum malu tangan jaluli. Unta alung wayam ni jaluli. Seyum pun pun malu tila. Ami, ami bawa lek lekhebo no. Dekai lekhe tila ami. ไอ้ใจอเมกูนี่ปยาเสียชื่อรู้อเมอ่ะติล่ะปยาเสียชื่อนี่อเมอะแต่จี้บาบิตาเยอเมไล่มณีรอบาบูงาตานักกูงางาตากอเมกูบาฤเมียอทุษันนี่ปยาจินรู้เลยปยาเสียได้ชื่อรู้เลยแกเปียวบาอูเมอะแล้วตึกทุษันน่ะบ่อเมตึกเปียวทุษันน่ะเอริยอมมาลิอเมตะเตลุงอากูตวายามาลิอเมชื่อมาสลาสลาลีติอยากชื่อเดอเมตุนำแมงกะลิซีซวาเด เนี่ยสวาพยาเย่เนี่ยสวาพยาเนี่ยผู้ชายอยู่อะไรเรศูระงาตามาสิบบาเวลากูเอ้ใจใจใส่ใจมันเลยใจใส่รู้มาเร่ฉันว่าเนี่ยเจริญใจเนี่ยสยองคนวัดดู แต่แค่เนี่ยเดียวล่ะจ้าตัวจีว่าบ้านเรามาลูกตาบิดุนี้กูมองออกมาบ้านเราเข้มยามมาจามีเช่นกันละด้วยมั้งการวันศิษย์ปกุมยานี่ตัวเสียงในการวันจ้าตัวเสียงวันจีอุโมงค์ด้วยส่งสื่อในไม่ใช่ป่วยจีมาบิลมีเพื่อไปอยู่ทุกที่จะไปจ้าตัวจีว่าลูกจีมีมีอันนี้ตัวเสียงด้วยศิษย์ข้ามมาส่งตัวจ้าอยู่ไปยังทุกเพื่อขออาบาบิเข้มยามเข้มยามเลย มาเลยเอ็กซ์มาเนี่ยเรามาเสียบีดอเอ็กซ์นี่เนี่ยโอ้โหจีข้ามมาส่งเนี่ยตัวอะไรเอาไม่กว่าโอเคกูยี่โอเคโอเคนี่ไปเฮ้ยนี่ไปกูจีตัวมันนี่ไปพี่ว่าองค์ทูซันเสียยี่ทูซันบ้าเลยบ้าเล่นจะเนี่ยบ้าทูซันเลยอ๋ออีบ้าอีบ้านี่มีสิ่งเนี่ยแต่เอ็มบูบีรอดออกมาหลังจากนั้นเลยโอ้พี่ว่าพี่ว่าสมาเฮ้ยจะเกรงมาเว้ยมาเลยตัวเว้ยพี่วันนี้สวยเนี่ยลิ จีอยู่อาลูจีอยู่ในชิมบิเช่าเลยเสียวันจีอู้มอสกูจีเลยสั้นจีเลยสั้นเฮ้ฮู้ป่ะเอ๋พี่อาพี่อากูลีเนี่ยดูไล่จ้าฮู้ป่ะเร่กูลีมากูลีสิบบาเฮ้นี่ยังบิ๊กมาขอไล่เนี่ยเนาะอีบ่าเอ๋เอ้าดูเสียวมาทาวินจ้าเร่เสียวันจีอู้มอสเต้ฮู้ล่ะนี่เนาะเอ็งยาตัวเร่กูลีสุดละก็ว่าเชื่อว่าลูกจะมาสู้เอ๋ดูไล่ด่านเนาะนี่น่าจะมาเบียดหายเนาะงาพี่ขอพี่มาเจ๊งเลยเลยฮะนี่มาเบียดเนี่ย งานเราเลยนู้นเสร็จมิลูค่ะเก๋ลาลาไอ้ดาวดาจีสกับเบลลาโก้เอ๊ะฮันน่าที่ก็ตัวพี่ก็นั่งเฮาเนี่ยเอ๊ะปุโรนะฮะนี่เขาเนี่ยเนาะโอเคมึงยังมาเลยมีวะเหรอบ้ามาแล้วเลยปลาลาบาร์กูดาดีเอ๊ะเอ๊ะเลยปลาลาบาร์ดาวดาเจ้าหน้าเจ้าหน้าบาร์กูโดนอะไรเอ๊ะอายุทุกสุสุรุ่ยลันซงฮะ อ่ะไม่บุ้งเชิดลูลูตลิสันดูเย่ลันซงฮะตึงยังงงบ่เบียเบดูเบว่าตุ้ดูงางายลูมานาดูทองล้านนี่สิอะไรไม่รู้ว่าลูที่เอาเย่บอกว่าดำบูสุระกูจินตียาลูขอเลยเบียเนาะกูจินตียามะกางเย่เอริลูฮะเจียนยาลูเบลาอุเบจัดจัดอุสารูเบลาอุเบชิชิชูเอียนเดนเบนดูเบลาอุเบมียามียาเอริลูฮะเอลกาลูบ่เบียเจ้าหน้าตาดีสุยเล่ มามาบ่าวดาวดาวสุยเล่มามาเร่บ่าวเอ๋บีบีบีอ่ะติงกันล้อว่าดาวสุมาซาเร่มาบาร์เร่ไม่สุยจิ้งว่างาวาชีเดมูลาโอเคปีกันชิมีกูนี่เชนท้าซีว่าสองเย่หนุ่มเวชูตาเดสามันซีวงอารุยจิ้งลีมิดฮาร์เร่เอร่ามิงลาเว่บีบีอ่ะเอร่ามิงลาเว่มานุมานุมามาเร่ดาวดาเย่ดาบีเม่กูน่าอูดี ว่าเราดีสุดละดูได้มาชิดเดมาเลยดีเนี่ยดีเชียนสาบีกูตาดีเนี่ยอุโมงค์กู กันนัดกูสิท้าบีสักสามบ่ายสิบยาสักสามบ่ายปีนี้กูลีซายลีซาบ่ายลูกูรอเดี๋ยวมาเอเยนลูเบชิบบ้าเข้ามาบีสักสามมูดีรอเปียงเล่มาเปียไล่บ้านเอกูโดนนายเอ้อมันโดนเจ้าหน้ากงปากาตนาลุยสันยีตมาเตียวบ้าเอ้อแล้วเจ้าลุงเนี่ยลูกูยิงกูเอาชีสโลกันนี่บีรอเอ้อตาดีสูเร่บ่วานเอ้บ่ยาเอ้อกุ้งเส้นลีลากันบีดาบ้า โอเคกูรู้นั่นเนี่ยยี่มาลีกูเลี้ยซาร์เดอร์บอมยูโมโหบุโนโอเคบ้าไปพี่บอกดาวใจเจ้าหนูก็ดาวดาวกูดาวดามันไม่ตีกันหรอกพี่ตุลูจุยพี่ตุลูเอ็กซ์ขังแกมีดาวกูมาอ่านหนังนี่มีเดียบีอะเอริลูสายะเป่าอย่างนี้ทันยาเดออายาดากูเจ้าหนูบอกว่ามันเนี่ยซีซีเนี่ยมาเล่นหนังกูกูรู้นั่นเออท่านเนี่ยยี่มาลียี่มาลีเป็นมาเลยบีอะโอ้ มีว่าเปลี่ยนตัวแบบนี้เสียคุณเดินไปเปลี่ยนตัวหรือเปล่าฮะมองหน้ามันยังดูดูเปลี่ยนไม่เปลี่ยวบีที่เขามาลีบลูเปลี่ยนตัวแบบนี้โอ้โหจีกูรู้นั่นเนี่ยพอดีก็เสียดูเปลี่ยนเรื่องการเด็กกูกูไม่รับเปลี่ยนลูกมีว่าตีตัวเลยลีฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ามาสิเจ้ามาสิเจ้ามาสิเอ็กซ์ขันจูมุยาดาเป็นมันตัวลูกทำไมเปล่ากูกูโดนอะไรเปลี่ยนตานี่มาลีกูลีเปลี่ยนอะไรบ้างเจ้าโน้ปีท่าเด็กดีใจ เปลี่ยนลาบาวีลูกนี่มาเลยเอ้ยนี่มาเลยเอ้ยมีวะอากูเลยเปลี่ยนลาบีเฮ้ยนี่มาเลยมีวะอากูเลยเปลี่ยนลาบีเฮ้ยเลเรือปั๊บชิลูไล่ลายยาระเลยเจ้าใจเลเรือยาระสุราฮะเจ้าตู่เจ้าหน้ารวยลุงงั้งกุยมาเจ้าจารุเนรอมาอาศัยบาบุชิชัวกูไปเปลี่ยนมาเจ้าใจโอ้กูเลี้ยวไปลูกเปลี่ยนอะไรนี่มาเลย กูเลี้ยวไปลูกเปลี่ยนอะไรนี่มาเลี้ยวกูไปทาร์เรกดีอีดายกูเลี้ยวไปนาราลีนี่มาเลี้ยวกับเอ็มหูเปลี่ยนอะไรกันวะโซเจ้าเจ้าเปลี่ยนลาบาลูกจะมาเลยจะข้ามมามามีบาลา ฮะ จะมากูเลยเจ้าจ้าก็เปรองว่ากรีบไปตัวลูกเลย เฮ้ยเจ้า จ้าลูกมาหนีไปเนี่ยเช่นเนี่ย ฮะ เจ้าจ้ากูเลยจะมามาตีบาบูจะมากูกรีบไปตัวเลยดูกาเจ้าจ้าจีเนี่ยเข้มยังดูเลย ว่าเชื่อกันลึกต่อมาลีกูจะดีไหมฮะเจ้าจ้าเนี่ยกูจะดีกาเป็นลมยาพัดเต็นลูเลยเฮ้ยอ่ะโอ้ทวีเองก็ยี่มาลีกันเลยหูดาวดาอุโมกุยอ่ะโอ้เอ็มขันเอาบุล่ะฮะเจ้าจ้าจีอุโมกุเอ็กซ์ขันบุตรเอ็มมีวารุมาเชนิมสีบาบุชิน อ๋อเลี้ยงงานหินลีเนาะไม่ส่งหินงานลีเนาะส่วนโตโยบอ่ะมูนดูรูพะบองดูเนาะเนี่ยดูไปเนาะติดกันนะบัวเอ้ กูเงบีเงบีจะคลีนเนี่ยส่วนนี้เนาะมาปวดเราไม่ได้กว่าเนาะเลี้ยบส่งลงอยู่ลีวันนี้มาลีกูดีเชิงส่วนนี้ลีกูยะยะไหนดีอะไรเนี่ยซาจิงกูว่ากูตัวไหนปะกูเลี้ยกูจะดีจักรเลยไปดูซาบูมาไหนมาไปไหนมาบูฮ่าฮ่าฮ่ามาลูกบ้านเนี่ยกูฮ่ามาลูกบ้านเนี่ยไปส่งลงทางยักษ์ขยันลีฮ่ามาเตะดาบูยี่มาลีมาเตะดาบูมาปูบ้านเนี่ยกูเลี้ยเจเจด่าไหนปะอืมยักษ์ขยันลี ดาวดาจีอุโมงสีกูไล่ปุ๊บไปมาปอเย้ยนายยามะนี่ว่ารู้อะไรนี่น่าจ้าก็จ้ารู้จ้าลุยามาปอเฮ้ดาวดาจีจุ๊ยจู้เสียงอ่ะดาวดาจีอ่ะปะซึ่งลงในใจเฮ้ลูกแกมาเก้ามูละฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ซินซินตันบวชเพ็ญตาดีไส้หนูญีลั่นญาแม่กวยณะลงนาแน่นี้ไก่แน่นี่ไม่จีไม่ไอ้ไม่เล่ชิมีอเปยล้วยแน่จินาฤดีตมุกเปียเยดูซินเนรีเป็นตันชิมิจาโลกบามาไข่แน่เนียมีเสกบาซงซินจาเปียวจะปั้นปวนล้ำซินญันนี่ดันซังโซเปยละกงด้วยเน ชิคกี้พายลีซ่าบาโต ชิดโตตาชิมยาชินช่วยเสียงอนุปัญญาทุลุยมาซีซินจินเซไลเดแม่แม่หมองไม้แม่มาหม่อมมงแม่มีสุดเอกลังกูอนุปัญญาตาเวปีตมาสุขันจูเป็นกาวกาเยตาสีจินยุยป้าเวียวส่งท่าจาดอนุปัญญาชิมยากาโรจูชินเนวิดีโอเดียวส่งเมน่ามอสจูชินเนวิดีโอเมน่าเมนโซวิดีโอเมนมีซีโซวารุกาอุส่งยุยดีดันเชมูมูซัน ดีดันเชื่อชื่อใจด้วยมองมองอู้โคลาดูกาป้าเวนอาพีกาเอเดซ่าสาวดีดันเชื่อมีอะไรดูกาป้าเวนเดียวสาวยาบีสาวเวนทีมยาบูสู้กันจูเป็นกาวกาเยต้าสิจิงาโมสเมนโซดีดูวารุกาตีสูท่าจับีกีตามูซันเอาตันเป็นเนอพวกกาอาพีท้าวาเลยตังกูอินเจเนียร์กูตุตุเนกูตายดูกาโมสจูดิโอเรอตันพายูเปท้าวาเจ้าชิดโตดัชเชนป้าหนุ่มชิน